Cachadine mo grave agar la porta na vi pri gunde malo no le akhle za arina em Cachadine mo grave agar la porta na vi mo grave lo no le akh pri gunde malo lo za arina em Veja tip gambaga le walas para mi chama mo que le axor o espina em Walla bashna blit la min qalbi le aqbazna aytore atuna kurdina dreji ba kay filaw ki khoja tia sarbana le aqduk ma aysore Wala ta parta ve singu sen mam gejo de pawani min bu sala vi sar ka da da bi se mera ka ko jigani ta kir ma shair ka re le ah suma chole em Thank you. بره لگوه من خونده رقنه کچک چاپا خونده دنجه میراته زن بزاره قومره گالده که نازداره نمائه پورا سرم ساجده دابو بابه بشده عبدالکریم نایه والا شره دونه واره لمنا دازر مره قرشده چاپ خاره زبرائے اوہو ور بابو زترا نائے سکنی کو دبی سکلے خزو بگرم دورا اور آو رحمہ مکاقا اے سناخی برات کے المشر رہے برے ہائے برا سچار پمن ہائے ہواری کروال عین مدینے کو سرینے دے باہو آبی عبدالکریم نائے وی وی وی وی وی وی وی I'm going to go to the hospital.